Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy zebrał się wielki tłum i z miast przychodzili do Jezusa, rzekł w przypowieści. Siewca wyszedł siać ziarno, a gdy siał, jedno padło na drogę i zostało podeptane, a ptaki powietrzne wydziobały je. Inne padło na skałę i gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. Inne znowu padło między ciernie, a ciernie razem z nim wyrosły i zagłuszyły je. Inne w końcu padło na ziemię żyzną i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny. Przy tych słowach wołał: kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Wtedy pytali go jego uczniowie, co oznacza ta przypowieść. On rzekł: wam dano poznać tajemnice Królestwa Bożego, innym zaś w przypowieściach, aby patrząc nie widzieli i słuchając nie rozumieli. Takie jest znaczenie przypowieści. Ziarnem jest Słowo Boże. Tymi na drodze są ci, którzy słuchają słowa. Potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca, żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Na skałę pada u tych, którzy, gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, lecz nie mają korzenia. Wierzą do czasu, a w chwili pokusy odstępują. To, co padło między ciernie, oznacza tych, którzy słuchają słowa, lecz potem odchodzą i przez troski, bogactwa i przyjemności życia bywają zagłuszeni i nie wydają owocu. W końcu ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc przez swą wytrwałość. Oto słowo Pańskie. Niech Pan obdarzy was pokojem. W ciągu każdego dnia słuchamy wiele słów i też wypowiadamy wiele słów. I zrobiono takie badania, w których przeliczono, ile człowiek wypowiada słów w ciągu dnia. Kiedyś twierdzono, że to kobiety mówią więcej niż mężczyźni, ale jak to dokładnie przeliczono, to mniej więcej wyszło tak samo. 16,5 tysiąca słów dziennie każdy wypowiada z nas. 16,5 tysiąca. Być może siostry pewnie może z 2-3 tysiące więcej nie, bo milczą cały czas i modlą się pobożnie. Ale normalny człowiek w świecie tyle gada. I tyle też i słucha. Słowa nas otaczają z wszystkich stron. Są takie słowa, o których mówimy, że jakoś nas dotknęły, poruszyły nasze serca. Takimi słowami na pewno są słowa Pana Boga, które dzisiaj w przypowieści porównane są do ziarna, które pada na różną glebę. I na twardą, i na taką, która nie jest zbyt głęboka. Wreszcie pada też na takie serce, które potrafi przez swą wytrwałość wydawać owoce. To jest ten warunek, o którym mówi Chrystus. Serce, które jest szlachetne, dobre i wytrwałe. To pojęcie serca w Biblii jest dużo szersze niż w takim naszym potocznym znaczeniu. W Starym Testamencie, w języku hebrajskim, użyte są dwa słowa na określenie serca. Leb i lebab. I chociaż one są blisko, znaczne, jednak mają bardzo wiele różnych odcieni. I najczęściej serce biblijne to serce, które jest miejscem, siedliskiem uczuć, woli, myśli, miejscem zapadania decyzji człowieka. Można powiedzieć, to jest takie centrum duchowe. I do tego centrum duchowego, do tego wnętrza Chrystus chce przedostać się ze swoim słowem. Pośród tych tysięcy różnych słów, można powiedzieć różnych ziaren, które padają poprzez nasze zmysły. Także tym ziarnem jest słowo, które do nas dociera każdego dnia. Ale by ono wydało owoce, potrzebuje pięknego serca. Nie takiego zachwaszczonego, ani nie twardego. Chętnego, otwartego. Czy to słowo nas nie nudzi. Nie jest jakimś ciężarem, że znowu siadam do Słowa Bożego, otwieram Biblię z niechęcią. Czy masz takie właśnie serce? Czy masz takie wnętrze, takie usposobienie? Dobre, szlachetne? I czy masz wytrwałość? Jezus mówi, potrzebujesz wytrwałości. Wytrwale słuchaj Słowa Bożego. Pośród wielu ziaren to jest to ziarno szlachetne, które wydaje owoce. Wydasz te owoce swojej wiary też poprzez swoją wytrwałość. To serce niech będzie otwarte, szlachetne, piękne i dobre.